בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות סוכה, הלכה ג'. על פי המאמר תקעו ב' המתחיל מאמונה בליקוטי תניאן הסימן ה', עיין שם כל המאמר. א', והנה שם באר רבנו בחינת ראש השנה ויום הכיפורים וסוכה ושמיני עצרת על פי המאמר הנ"ל. ומבואר שם שסוכה בגימטרי המלאך, היינו בחינת חלום על ידי מלאך. אבל זה ידוע שכל בחינה ובחינה כלולה מכל הבחינות. על כן עיינתי ומצאתי בסייעתא דשמיא שגם בסוכה ולולב נמצאים כל הבחינות הנאמרים שם במאמר הנ"ל. כי מצוות סוכה הוא להקים בחינת סוכת דוד הנופלת, שהוא בחינת אמונה הנפולה. כי סוכת דוד הוא בחינת מלכות, בחינת אמונה. ועל ידי שאנו מקיימים מצוות סוכה, על ידי זה אנו מקימים בחינת סוכת דוד הנופלת. היינו שמקימים ומרימים בחינת אמונה הנפולה. ועיקר הסוכה הוא הסכך, אבל קיום הסכך הוא על ידי הדפנות. והדפנות הם שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, שהם בחינת נצח והוד, והשלישית היא בחינת יסוד כמובן. היינו, כי עיקר קיום וגידול האמונה היא על ידי עצות, כמובן במאמר הנ"ל. וזהו בחינת הדפנות שהם שתיים כהלכתן, בחינת נצח הוד, וזהו בחינת עצות, כי שם מקום העצה בבחינת כליות יועצות, והם בחינת נצח הוד. אך הדולה העצות הוא הצדיק, שהוא איש תבונות שהוא דולה ומגלה העצות כנ"ל, בחינת ואיש תבונות ידלנה, שהוא בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו. וזה בחינת שלישית אפילו טפח, שהוא בחינת יסוד, בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא דולה ומגלה העצות כנ"ל. ועל ידי העצות נתגדל האמונה ומקימין האמונה הנפולה. היינו שמקימין הסוכה שהוא הסכך על ידי הדפנות. היינו שמקימין בחינת סוכת דוד הנופלת, שהוא בחינת אמונה הנפולה על ידי הדפנות שהם בחינת עצות, שעל ידם נתגדל האמונה כנ"ל. ב' וזה שמסככים בפסולת גורן ויקב. כמו שכתוב חג הסוכות תעשה לך באוספך מגורנך ומעקבך. בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. כי על ידי שמקימין האמונה הנפולה, על ידי זה נעשים גרים. ואלו הגרים מזיקין לישראל שמכניסים גאווה, שעל ידי זה נעשה תאוות ניאוף חס ושלום. אך המגינים שבדור הם מגינים עלינו ועושים מזה בחינת מויכין, תפילין וכולי, אין שם היטב. כי הם מעלין בחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, בחינת מויכין, תפילין. נמצא שמזה הפסולת בעצמו שמכניסין הגרים בישראל, על ידי זה נעשין תפילין מויכין. וזה בחינת שמסככין בפסולת גורן ויקב. כי הפסולת הם בחינת גרים שהם פסולת הקדושה. כי עיקר האוכל והמוח הם ישראל, והעקום הם הפסולת. ומחמת שנמצא גם בפסולת ניצוצות הקדושה, על כן נמצאים גרים שמתגיירים, והם מכניסים פסולת בישראל כנ"ל. אך המגנים מעלין הפסולת ועושים מזה בחינת תפילין מויכין. וזה בחינת סוכה שנעשה מפסולת גורן ויקב. דהיינו שמעלין הפסולת ועושים מזה סוכה, שזהו בחינת אימא דמסקחה על בנין, בחינת אים לבינה, בחינת מויכין, בחינת תפילין, שהם גם כן בחינת אימא דמסקחה על בנין, כמו שכתוב בזוהר הקודש. ועל כן נקראת סוכה לשון מסכך ומגן, כי כל זה נעשה על ידי המגינים שבדור, שהם מגינים עלינו ועושים מן הפסולת הנ"ל, בחינת מויכין כנ"ל. ג. ועל כן סוכה שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה פסולה. כי צריך לצמצם את המויח שאפילו בקדושה לא יצא חוץ לגבול. בבחינת במופלה ממך אל תדרוש וכו'. וזה בחינת שאסור לעשות הסוכה שהיא בחינת אם לבינה, בחינת מוכין למעלה מ-20 אמה. כי אסור להגביה המוכין למעלה מהגבול, כי במופלה ממך אל תדרוש כנל. וזה בחינת למעלה מ-20, כי הוא בחינת כתר שהיא בחינת פרוסה פריסה וכו'. ששם נאמר במופלה ממך אל תדרוש וכו'. וכן אסור לעשות הסוכה למטה מיהיו טפחים, כי מעולם לא ירדה השכינה למטה מעשרה. נמצא ששם הוא עיקר גשמיות העשייה שהיא מדור החיצוניים, ועל כן אסור לעשות הסוכה למטה מיוד, כי יש להשכל גבול וצמצום למטה ולמעלה. היינו שגם למעלה מהגבול אסור לו לצאת, וזה בחינת במופלה ממך אל תדרוש, וזה בחינת פסול למעלה מ-20 כנל, ואין צריך לומר שאסור לאדם להניח את השכל לצאת חוץ מהגבול למטה, דהיינו למקומות החיצוניים חס ושלום, לחשוב מחשבות חוץ של תאוות וערעורים חס ושלום. וזה בחינת פסול למטה מיוד שהוא מדור החיצוניים כנ"ל. ד. וזה בחינת שבעה רועים שבאים לסוכה, כי השבעה רועים הם בחינת מויכין תפילין כמו שכתוב שם. ועל ידי זה נעשה בחינת חלום על ידי מלאך. וזהו עיקר בחינת סוכה, כי סוכה בגימטריה מלאך כמבואר שם. ועל כן עיקר מצוות סוכה הוא אכילה ושינה, כי אכילה ושינה ניתקן על ידי בחינת מלאך. כי תיקון השינה הוא בחינת חלום על ידי מלאך. גם תיקון המאכלים הוא על ידי המלאך. דהיינו כשיש חיזוק להמלאך כמו שכתוב שם. ועל כן אוכלים וישנים בסוכה כדי שהיא ישנה בבחינת חלום על ידי מלאך, וכן האכילה בסוכה כדי שהמאכלים יקבלו כוח מהמלאך לבד ולא יתערב בהן כוח השד חס ושלום. וזה בחינת שצריכים שתהיה הסוכה צילתה מרובה מחמתה. וזה בחינת צמצום השכל, שצריכים לצמצם את השכל שלא יצא חוץ לגבול. כי במופלה ממך אל תדרוש כנ"ל. וזה בחינת צילתה מרובה מחמתה. כי חמה רמז לשכל, בחינת פני מוישה כפני חמה. ומשה הוא הדת והמויכין כמבואר שם. וצריכים שיהיה צילתה מרובה מחמתה, היינו לצמצם אור החמה שהוא הדעת ויהיה הצל מרובה, כי צריכים לעשות צל מחיצה בפני החמה והשכל, כי במופלה ממך אל תדרוש כנ"ל, כי זה עיקר תיקון המויכין על ידי הצמצום הנ"ל שהוא בחינת צל ומחיצה בפני השכל כנ"ל. ו. נמצא שעל ידי מצוות סוכה שהוא בחינת שמעמידין ומקימין את האמונה הנפולה, בחינת סוכת דוד הנופלת כנ"ל, על ידי זה נעשים גרים. וזהו בחינת שמסככין דפסולת גורן ויקב כנ"ל. ועל כן האומות שלא רצו להתגייר בעולם הזה, התנסו לעתיד במצוות סוכה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה וכו'. וכל אחד ואחד עושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה וכו'. כי על ידי בחינת סוכה היו ראויים שהתגיירו האומות. ועל כן אלו שלא רצו להתגייר בעולם הזה, ולעתיד אין מקבלים גרים כי אין מקבלים גרים לימות המשיח, על כן יהיה עונשם על ידי מצוות סוכה. כי מאחר שלא רצו להתגייר בעולם הזה על ידי מצוות סוכה, על כן התנסו והתענשו לעתיד על ידי מצוות סוכה. והעונש יהיה שיוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה. כי הסוכה היא צילתה מרובה מחמתה, שזהו בחינת צמצום המויכין, שהם בחינת חמה כנ"ל. וזה עיקר תיקון הקדושה, לעשות צמצום אל ריבוי האור. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, ועיקר השבירה הייתה על ידי ריבוי האור. על כן עיקר תיקון הקדושה על ידי הצמצום. וזה בחינת התיקון של כל המצוות, לעשות צמצום וכלי אל האור. וכל אחד ואחד כפי אשר זכה לעשות מצוות בזה העולם, כן נעשין מהם לבושין, שהם צמצומים וחלים אשר בהם יזכה לקבל האור הגנוז והצפון, שאי אפשר לקבלו כי אם על ידי כלים. אבל הרשעים ואומות העולם שלא זכו לסגל מצוות בעולם הזה, לא יהיו להם כלים ולבושים לקבל בתוכם את האור הגדול שיתגלה לעתיד. וזה יהיה עיקר עונשם. שיקבעו מאור הגדול שיתגלה לעתיד, מאחר שלא יהיה להם כלים במה לקבלו, מאחר שלא זכו במצוות בעולם הזה. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, שלעתיד הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה. חמה זה בחינת אור השכל שהיה גנוז וצפון עד אז. ועל ידי ריבוי האור שהתגלה, אז צדיקים מתרפאים ורשעים נידונים. כי הצדיקים יתענגו מזה ויקבלו חיות ורפואה מזה. כי בשביל זה יגעו וטרחו כל ימיהם בעבודת השם. היינו, כי על ידי המצוות שעשו והכינו בעולם הזה, על ידי זה זכו לעשות כלים ולבושין. ועתה זוכים לקבל בתוך אלו הכלים והלבושין את האור הגדול. נמצא שהצדיקים מתענגים מזה שנתגלה האור הגדול, כי יש להם כלים במה לקבלו על ידי המצוות שעשו בעולם הזה. אבל רשעים נידונים בה, כי הם נכווים על ידי האור הגדול, מאחר שאין להם כלים במה לקבלו, מחמת שלא עשו מצוות בעולם הזה כנ"ל. על כן יהיו נכווים על ידי ריבוי האור. וזה עניין מאמר הנ"ל שהאומות שלא רצו להתגייר, על ידי מצוות סוכה בעולם הזה, יהיה עונשם לעתיד גם כן על ידי מצוות סוכה. דהיינו שהשם יתברך יצווה להם לעשות סוכה, וסוכה הוא לצל, שהיא בחינת צל המגן בפני החמה, בחינת צמצום האור כנ"ל. אך היום לעשותן ולעתיד אין מועיל שום עשייה של שום מצווה. וזהו שיצווה להם השם יתברך לעשות סוכה, שעל ידה נעשה בחינת צמצום וכלי אל ריבוי האור. ואזי כל אחד עושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. היינו שהקדוש ברוך הוא יגלה בחינת ריבוי אור, שזו בחינת מוציא חמה מן הרתיקה, ויהיו נכווין על ידי ריבוי האור, ולא יוכלו אז לצמצם בחינת האור הגדול על ידי צל סוכה. כי אז אינו מועיל שום עשייה של מצווה, כי היום לעשותן. ועל כן הסוכה שיעשו אז לא תועיל להם להגן מן אור החמה הגדול. היינו שלא יוכלו אז לצמצם ולעשות כלי אל ריבוי האור. כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. היינו מי שזכה לעשות מצוות בעולם הזה, יזכה לקבל בתוך הכלים והלבושים שנעשו על ידי מצוותיו ריבוי האור הגדול. אבל מי שלא טרח בעולם הזה, לא יועיל לו אם ירצה לעשות מצוות בעולם הבא. ועל כן לא יועיל לאומות הסוכה שיעשו לעתיד. ויהיו נכווין על ידי ריבוי האור שהוא בחינת מוציא חמה מן הרתיקה כנ"ל.